रामेव प्रवचन परम सद्य स्वामी संस्कृत जिम्हार द्वारा 26 मई 1994 को प्रातः 5 बजे के स्थिति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम संसार का काम तो करने से होता है, क्योंकि संसार उत्पत्ति और विनाशशील है, इस वास्ते इसको करना पड़ता है। पारमार्थ चीज है वो उत्पत्ति विनाशशील नहीं है, वो तो नित्य निरंतर है। उनके लिए उद्योग नहीं होता, उद्योग तो उसके लिए होता है जो नहीं होता है वो करना होता है। है उसके लिए क्रिया प्रधान नहीं है, है उसके लिए तो भाव और समझ, भगवान के समझने के लिए भाव है और ज्ञान के लिए समझ, ज्ञान समझना, उस तत्व को समझना। तो समझने की बात बताऊं आज एक बहुत विशेषता से, भाई बहन से कहना का विशेष ध्यान दें इस बात पर। जैसे मकान में आप और हम रहते हैं और मकान से हम अलग हो जाते हैं, तो मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं। तभी मकान से अलग हो सकते हैं, नहीं तो मकान से अलग कैसे हो। मकान और हम एक हो जाएं तो मकान से अलग नहीं हो सकते। तो मकान के साथ हम एक नहीं, एकता नहीं है हमारी। हम मकान में रहते हैं, मकान अलग है, हम अलग हैं। ये बात है ना सिद्धांत की। ऐसे ही शरीर से हम जब अलग होते हैं तो पहले ही शरीर से अलग है, ये बात है ज्ञान की, समझ की बात है ये। इसको बिल्कुल अपने भी मान लिया भी शंका हो तो बोलो। हम शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर नहीं है। और सच्ची बुद्ध हमारा भी नहीं है शरीर, और हम शरीर के भी नहीं है। ना हम शरीर के हैं, ना शरीर हमारा है, ना हम शरीर है, तीनों ही बातें। हम खुद शरीर नहीं है और शरीर के भी नहीं है। और खास बात है समझने की, शरीर भी हमारा नहीं है। ये बात समझने में जरा जोर आवे थोड़ा कि हमारा शरीर है। हमारा शरीर है तो उसको बीमार मत होने दो, और कम से कम मरण दो मत ही, तो मरने की शौक तो है नहीं किसी की। क्यों मरण दो बताओ, आपका शरीर है तो हम नहीं मरण देंगे भाई, बीमार भी नहीं होने देंगे, मरण देंगे भी नहीं। तो हमारा बस चलता है क्या शरीर पर, जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। इस पर हमारा आधिपत्य चलता है नहीं चलता है, तो शरीर हमारा नहीं है। ये बात स्वीकार कर ले तो बहुत बड़ा भारी काम हो गया आपके। सत्संग करते हुए अगर इस बात का अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को जानने वाला हूं, जैसे वृक्ष को जानने वाला मैं हूं, तो मैं वृक्ष थोड़ा ही हूं। ऐसे शरीर मेरे जानने में आता है, ऐसा शरीर मैं नहीं हूं। देखो कई चीज में तो मेरापन होता है, जैसे धन है, संबंध है, कुटुंब है, घर है, उसमें मेरापन होता है। और किसी में मैपन होता है, जैसे अपने अहंकार करते हैं तो उसमें मैपन होता है। और किसी में मैपन मेरापन दोनों होता है। तो शरीर में मैपन और मेरापन दोनों होता है। धन संपत्ति में एक दृष्टि से मैपन होता है, पर मेरापन मुख्य है उसमें, मैपन भी हो जाता है, मैं धनवान हूं ऐसे उसमें मैपन भी कर लेता है, परंतु मैपन करता है मेरापन ही उसमें। तो इन चीजों में, मकानों में मेरापन है, मैं मकान वैसा नहीं होता। और शरीर एक ऐसा चीज है जिसमें मैपन होता है, मेरापन भी होता है। तो मैपन होता है ये गलती है, माना हुआ है भगवान, शरीर के साथ मेरापन माना हुआ है। और भगवान के साथ मेरापन असली है, असली है उसको तो छोड़ दिया, और जो नहीं है उसको पकड़ लिया। ये वो ये गलती, और गलती को सुधार देना अपना काम है। ये काम भगवान का नहीं है, संतों का नहीं है, महात्माओं का नहीं है, और किसी का नहीं है। गलती हमारी, हम ही सुधारेंगे। तो सुधारेंगे फिर कब? अपनी गलती सुधारने आज सुधारनी, आज भी, अभी अभी अभी अभी सुधारनी है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा आधिपति चलता नहीं, तो शरीर से मैं अलग हूँ। अब बात मान लेनी चाहिए पक्की दृढ़ता से एकदम। जैसे मकान मैं नहीं हूँ तो शरीर मैं थोड़ा ही हूँ, शरीर से अलग हूँ। शरीर पैदा हुए, आप पैदा नहीं हुए हो, माँ के गर्भ में हम आए हैं, पैदा नहीं हुए हैं। शरीर पैदा हुआ है नहीं, शरीर पैदा हुआ है और छूट जाएगा, माँ से मिला है और छूट जाएगा। यही तो हम शरीर नहीं है। तीन बात बताई, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूँ, और मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा मेरा, मैं शरीर का नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। और परमात्मा है, उसके साथ अपनापन पहले से है। भगवान कहते हैं ममई वांसो, और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। तो अंश अंश की एकता है, शरीर के साथ आपकी एकता नहीं है। परमात्मा अपने हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, अपने परमात्मा है, अपना शरीर नहीं है। शरीर तो मिला हुआ बिछुड़ेगा, भगवान बिछुड़ेंगे नहीं। हम दृष्टि डाले न डाले, भगवान हमारे से अलग हो नहीं सकते, हम भगवान से अलग हो नहीं सकते, शरीर के साथ एक हो नहीं सकते, शरीर के साथ एक हो नहीं सकते, भगवान से अलग हो नहीं सकते। भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं। तो इसे क्या मतलब हुआ कि शरीर से हम अलग हैं तो संसार मात्र से हम अलग हैं। शरीर संसार का नमूना है, जैसे बोरे में व्यापारी परखी लगाकर देखते हैं दाल कैसी है, गेहूं कैसा है, देख परखी लगा रही हूँ, क्योंकि लोह का होता है ना, वो उसको परखी कहते हैं। दाना आ जाए उसमें कैसा ऐसा दाल अच्छी है, तो परखी से परीक्षा हो जाती है ना कि कैसा माल है। तो संसार कैसा है उसकी ये नमूना है, ये संसार ऐसा है, संसार का नमूना है। संसार से अलग शरीर नहीं है, शरीर से अलग संसार नहीं है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंत रचित ये अदम शरीरा। ये पंच रचित है, क्षित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे बना है, ये सब इनसे बने हुए सब। ये थम्बा और मकान और ये शरीर और ये कपड़ा सब पांच भौतिक है। तो शरीर सब एक है, तो एक शरीर से हम अलग है तो संसार मात्र से हम अलग है। तो संसार से अलग है, संसार हमारे से अलग है। हम शरीर से अलग है, शरीर हमारे से अलग है। परमात्मा के साथ हम एक हैं और परमात्मा हमारे साथ एक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, सब हृदय में। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, परमात्मा के साथ भिन्नता नहीं है। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं। शरीर हमारा है, शरीर संसार का, संसार शरीर का है। हम परमात्मा, परमात्मा हमारे हैं। ये तत्व है। इस वास्ते संसार को जानना होगा तो संसार से अलग होने पर ही संसार को जान सकोगे। संसार के साथ मिलकर संसार को नहीं जान सकते, क्योंकि संसार से आप अलग हो और परमात्मा से अलग हो और परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा के साथ एक हो ही परमात्मा को जान सकते हो। क्यों? कि परमात्मा एक हो आप, वास्तव में जैसा हो वैसा होना ज्ञान है। ज्ञान किसका नाम है जैसा जानना। अन्यथा संत महात्मा, अन्यथा है तो और तरह का मतलब और तरह का, तो उसको दोष दिया है, गाली देते हैं उसको, किंते न कृतम पापों सोरे न आत्मा, उस सोर आत्मा आत्मघाती ने क्या पाप नहीं किया, ऐसा कहते हैं। अन्यथा संतम आत्मान, अन्यथा प्रतिपदी है तो और तरह के मन और तरह का, तो आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। अब बताऊं बात एक, जब हम शरीर नहीं है तो शरीर और संसार को तभी पहचान सकते हो जब शरीर से अलग हो जाते हो, और परमात्मा को तभी पहचान सकते हो जब परमात्मा से अभिन्न हो जाते हो, और जब तक परमात्मा के से अभिन्नता का अनुभव न हो तब तक पुस्तक पढ़ते रहो, सीख लोगे, जानोगे नहीं। आजकल सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा है, जानने की प्रवृत्ति बहुत कम है, बहुत थोड़ी जगह है, सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा है। सीखने से बातूनी ज्ञानी हो जाता है, अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव तभी होगा जब संसार से अपने को, शरीर से अपने को अलग अनुभव करेगा, और परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव करेगा। तो परमात्मा को तो परमात्मा के साथ अभिन्न होकर जान सकता है, और संसार को शरीर से अलग होकर जान सकता है। जब तक शरीर से अपने को अलग अनुभव नहीं करता तब तक संसार का पता नहीं लगता, और परमात्मा से जब तक अभिन्न नहीं होता तब तक परमात्मा को नहीं जान सकता। क्यों? कि परमात्मा से अभिन्न है, जैसे है वैसे जानने से हो जानेगा। परमात्मा शरीर के साथ आप नहीं है तो शरीर से अलग होकर ही आप शरीर को जान सकते हो, नहीं तो नहीं जान सकते। एक अमरावती की बात याद आ गई, चातुर्मास किया था वहां, तो सभा में मैंने कह दिया भाई चाय छोड़ दो, तो बहुतों ने छोड़ दी। वहां एक वकील बैठे थे, तो वकालत पढ़ाने वाले थे, वकील ही खोल नहीं थे, वकालत पढ़ाने वाले थे, पास में बैठे चुपचाप रहे। दो चार पांच दिन के बाद मेरे से एकांत में बोले कि उस समय में हिम्मत नहीं हुई चाय छोड़ने की, लोगों में बोलूं कैसे, पर तुम मन में विचार किया चाय छोड़ दी, मैंने छोड़ दी। चाय छोड़ दी तो मेरे समझ में आया, अरे थाई से शादी के रोगी चाय पिए उसी से मैं पीऊ, वो मानुष भक्षक जिससे चाय पी उसी से प्याले से मैं पीऊ, तो मैं वह व्याख्या करेंगे, वहां व्याख्या बता दी। पर कब के चाय से अलग हुए तब, चाय से पीता हुआ चाय का अब नहीं समझ सकता, चाय छोड़ दा छोड़ वो नहीं थे, उन्हें ऐसी बातें बताई जो मैंने बताई नहीं थी, मैं कह ही नहीं। रोग के कीटाणु आते हैं, रोग आपस में संक्रमण व्याधि होती है, उनकी पीने से फाला प्याला होता है उसको बस बाल्टी में डबोर दे दिया, तो एक पीएस अगर एक ही दूषण थे बाल्टी में सकड़ा दूषण, जितना पीए थे सकड़ा दूषण, सकड़ा दूषण में कर देना शुद्ध होगी, एक दूषण पीए अशुद्ध होगी। छोटा जो समझ में आई तो संसार के तो छोड़ने से संसार समझ में आएगा, परमात्मा से तो अभिन्न होगा जो परमात्मा समझ में आएंगे, भिन्न होते समझ में नहीं आते। आजकल पढ़ाई करते हैं वो संसार भी बुद्धि का विषय है और जीवात्मा भी बुद्धि का विषय है, ईश्वर की बुद्धि का विषय है और ब्रह्म बुद्धि का विषय है। ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, ये बुद्धि का विषय है, बुद्धि से समझते हैं, तो बुद्धि से ही ब्रह्म को समझते हैं, बुद्धि से ईश्वर को समझते हैं, बुद्धि से जीव को समझते हैं, बुद्धि से संसार को समझते हैं। तो बुद्धि के द्वारा समझ होती है वो प्रकृति से अतीत कैसे जाएगा, बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, तो बुद्धि के कार्य प्रकृति के कार्य में बुद्धि लगेगी, बुद्धि तो प्रकृति को भी नहीं समझ सकते। कोई मनुष्य जिस मां से जन्मा उसके मां की जान में आ सकता है, मां का ब्याह हुआ तो वो बेटा जान में जा सकता है क्या, पैदा ही नहीं हुआ तो जैसे पिता की जान में नहीं जा सकता, ऐसे प्रकृति से उत्पन्न वाली बुद्धि प्रकृति को भी नहीं जान सकती, परमात्मा अतीत उसको जान लेगी। तो बुद्धि के द्वारा जानते हैं, उसके द्वारा बस सुन लिया, समझ लिया, बस ठीक हो गया। ये नहीं है, अपना अलग अनुभव करे तब पता लगता है। तो परमात्मा तत्व को जानने के लिए परमात्मा तत्व के साथ अभिन्न होता है तब जानता है, और संसार को जानता है संसार से भिन्न होता है तब, क्योंकि वास्तव में भिन्न है तो भिन्न होने से जानेगा। परमात्मा को क्यों जानेगा, परमात्मा से अभिन्न है इस वास्ते अभिन्न होने से जानेगा। अभिन्न होने के लिए मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहते हैं, मैं ब्रह्म हूं तो मैं है प्रकृति का अंश, आप है परमात्मा का अंश, मैं को साथ के लेकर के ब्रह्म को नहीं जान सकता। मैं को साथ रखे तो प्रकृति को साथ रखता है। चाहे कल बताया ना, नमक की डली को मुख में रख करके मिश्री के स्वाद को नहीं जान सकता। ऐसे मैं को साथ रखेगा तो परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त में इंद्रियाणि, ये बुद्धि प्रकृति का है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रदृष्टा, ये अहम अहम ये प्रकृति का अंश है। और आप जो सत्ता है वो परमात्मा का अंश है, अहम प्रकृति का अंश है। अहम को मिला करके परमात्मा के साथ एकता करे वो एकता नहीं होती। अहम जब तक रहे तब भेद रहेगा। निर्ममो निरहंकार ऐसा शांति मणि गच्छति, निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निरहंकार होने से ब्राह्मी स्थिति है, अहंकार से ब्राह्मी स्थिति नहीं होती। तो कर्म योग में भी अहंकार अलग है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, उसमें भी निर्ममो निरहंकार है। और ज्ञान योग में अहंकार मलन दर्पण कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाहि कल्पते, उसमें भी अहम और मम मिटेगा। मैं और मेरा ये मिटे बिना ना कर्म योग होता है, ना भक्ति योग होता है, ना ज्ञान योग होता है। मैं और मेरा का त्याग करना पड़ेगा। संतों ने कहा, मैं मेरे की देवड़ी गर्भनी और संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। मैं मेरे की देवड़ी, मैं और मेरा ये रसी है, इसमें संसार बंधा हुआ है। दास कबीरा क्यों बने, क्यों कि जाके राम आधार, राम मेरे मैं राम का क्यों बनेगा, मैं और मेरा उसे बनेगा। तो मैं और मोर तोड़ते माया जय बसकी ने जीव निकाला, रामायण में यही कहती है, मैं और मोर ये माया है, मैं और मेरा, तुम और तेरा, मैं और मेरा, ये और उसका, वो और उसका, ये इसका और उसका, ये और इसका, वो और उसका, मैं और मेरा, तुम और तेरा, ये आठ है। तो ये प्रकृति है, मैं मेरा दोनों छोड़ने से प्रकृति से पिन छूटेगा, क्योंकि अहम है ये प्रकृति का ही अंश है। अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रतिष्ठता अपरा, अपरा प्रकृति है, जीव भूरा परा प्रकृति है। इतस्पन्याम प्रकृति विधि में परा जीव भूता महाबाहो ये एकदम धार्य थे जगत, जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है वो हो परा प्रकृति है। जगत धारण किया जाता है, वो जगत धारण का अर्थ क्या, कि भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है, भगवान ही है, और महात्मा तत्व की दृष्टि में परमात्मा ही है। जीव ने संसार को धारण किया, ये एकदम धारिय थे जगत, जीव का था जगत है। तो ये जगत छोड़ देते जाना, जगत मिलेगी नहीं, क्योंकि श्री दृष्टि जगत नहीं, महात्मा दृष्टि जगत नहीं। तो ये जीव की दृष्टि में इस वजह से ये एकदम धारिय थे जगत, इस जगत से इस परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है। अगर ये छोड़ दे तो जयराम जी फिर जगत नहीं, तो अपने जगत को धारण नहीं करे, अपने भगवान को धारण करे। मैं भगवान का भगवान मेरे, मैं भगवान का भगवान मेरे, चाहे अभिन्न रूप से समझो चाहे भेद रूप से समझो, संबंध भगवान के साथ है। भेद रूप से समझो तो भगत बन जाओ, अभेद रूप से समझो तो ज्ञानी बन जाओ। वास्तव में है बात उल्टी, भगत बनना हो तो भेद होगा, ज्ञानी बनना हो तो भेद होगा, भगत बनना हो तो अभेद होगा। ज्ञान ज्यादा है, प्रकृति पुरुष दो है, सतर सत दो है, और ज्ञान भक्ति में सत सत चाहम अर्जुन, सत असत मैं ही हूं। भक्ति में अद्वैत, ज्ञान में द्वैत, उल्टी बात हो, उल्टी नहीं है बात ऐसी। भगवान कहते हैं हम क्या करें, वासुदेव सर्वम, ये ज्ञान भक्त के लिए आया, चार प्रकार का भक्त है उसके लिए, सदस्य चाह मतलब ये नौवा है, वो सातवा है, नौवा सातवा मध्यम खंड है, ये मध्यम सात से बारह तक भक्ति का है वर्ण। और वहां न सत्य ना सोचे थे, तेरह अध्याय में न सत्कार जाता ना सत्कार जाता है, ऐसा तत्व है जो वाणी का विषय नहीं है। तो रात वो निवर्तन थे अपना भी मन सा मन समेत जान वाणी, ऐसा तत्व है। उस तत्व में एक होने के लिए ये मैं मेरा छोड़ना पड़ेगा, मैं और मेरा नहीं। तो क्या है बता नहीं सकते, निषेध बुद्धि से तत्व का वर्णन होता है यहाँ, मैं नहीं है, मेरा नहीं है। तो मैं मेरे को जानने वाला है, मैं भी जानने में आता है, मेरा भी जानने में आता है, जानने में आता है वो अपना स्वरूप नहीं होता, अपना स्वरूप जानने में नहीं आता, वो जानने वाला होता है। सब परम प्रकाशक जो ही सबका प्रकाशक, राम अनादि अवधपति सोई, तो सबका प्रकाशक अपना स्वरूप है, प्रकाश ही अपना स्वरूप नहीं है। तो ये जितनी प्रक्रिया है सब प्रकाश है, पर प्रकाश है, स्वरूप स्वतः स्वप्रकाश है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है और प्रकाश करता है, ऐसे चेतन तत्व प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश करता है। सूर्य अपने आप को प्रकाशित भी करता है, प्रकाश भी करता है। घर में कोई चीज पड़ी हो तो दीवाले देखोगे, पर सूर्य को देखने के लिए दीवे की जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं कहता कि बैठ लाओ तो क्या कर, सूर्य देखा होगा कि नहीं होगा, बैठ लाओ तो देखा, कि वो स्वयं तो दिखता है, प्रकाश भी स्वयं देता है, अपने आंखों को प्रकाश भी वही देगा, अपना स्वरूप भी वही देगा। ऐसे परमात्मा तत्व है, ऐसी भक्ति है, लाद दे लदवा दे लादने वाला साथ दे, इस वास्ते भगवान के चरणों में शरण हो जाए, मस्त हो जाएगा। तो चाहे एक रूप से हो जाओ, भगवान का स्वरूप है मैं तो, पर मैं पड़ा रखोगे तो एक तो हो नहीं, ये मैं अपना ही तो अलग करता है। मैं प्रकृति का अंश, इसको पकड़ो तो परमात्मा से अभिन्न कैसे हो गई, मैं अपना तो प्रकृति का अंश, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं अपना तो है। ये मैं अपना नहीं रहेगा, ये मिट जाएगा, क्योंकि मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो ये मैं मेरा तो मिट जाएगा, भगवान रह जाएगा, क्योंकि ये तो अनित्य है। मैं और मेरा अपना अनित्य है, भगवान अपना अनित्य नहीं है, यार मेरा मेरा अपना अनित्य है। बोलो तो मेरे भगवान, मैं भगवान का, तो मैं मेरा तो मिट जाएगा, एक हो जाएगा, मौज हो जाएगी, भगवान के साथ लगाने पर सब हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो, आग में डालने पर आग हो जाती हो, लकड़ी चमकने लगे, कोयला भी चमकने लगे, ठीकरी भी पत्थर भी चमकने लगे, फिर आप मिट जाएगा। भगवान कहते हैं मत्स्यता मत कहते प्राणा उनका अज्ञान जमन तमा आम नाड़िया में, उनका अज्ञान मैं दूर करता हूँ, भगवान दूर करेंगे, वो हमारे से दूर होगी, भूल हो जाएगी, भगवान भूल नहीं होगी। भगवान का दिया हुआ ज्ञान गुरु ज्ञानी से तेज होगा, कम नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है नारायण।